Eta erran bezala behaz, xanalkat hor dugilago ekilean eguerdi hon. Eguerdi hon. Bordin, hastebu huntan bertxotan jauntxik, aldi huntan ez aipatuko tiago serioskiago? Bai, ara, txapelketak eta aipatuko tiago, txapelketak, beste aipamendipi bat ere, ara, egimaz, inen diau. Eta gero musikak ere tartetipi bat, ukeindik. Eta behaz, hatxarretik aktualitateari lot gitin, bai, Nafarroko txapelketan finala intzinekoetan tila? Bai, ara, txuko-txuko ekebidea iten die, Nafarroko txapelketa hori, bon, arabakoa bezala funtsian hor urte hastapen untan hasi da, eta gio bertsolari handana bat, temar bat baitira edo pasare, eta txuko-txuko final laurdenak jokatuik, bai, final aintzinekoak eta final aurrekoak tie. Eta ala, bertsolari handana bat beraz hiru final aintzinekoetan aikotuk ondoko asteetan, eta horren aipamena itean hainan. Momentukot, ez diau, sorpresa handia handik, hor puntako bertsolari handi horiek, handienak asteko Nafarroan aituk eta final laurdenetan eta nausitzen, eta gero final aintzinekoetan ere ikusten du. Hor, zinez, bertsolari talde edera izan dela, orte martxoaren 18an izan da lehen itzordea, final aintzineko horientzat, berako kulturetxean eta saio guziak bezala bostak terditean izan dena. Hor, atxamain dugu, orain arteko txapelduna, Julio Soto, eneko Laskoz ere ikusten duguna behin-behin gehiagotan, Inigo Loaetxean, Da Fuentes Iturri, horiek finalean izan direnak, eta Kotxe Plaza eta Alazne Untxalo ere, haiko dira horiek gazteago direnak. Martxoaren 19an berriz, Biharamunean beraz Antsoainen, hor Herriko Antzokian, eta erran bezala bostak terditean, Xabier Terreros agertuko da, bera ere finalean agertu dena behin-behino gehiagotan, Xabier Maia hori nagusitu dena azken final ordenean, eta Iker Gorost... Jonekin ez dina deus ikusteko? Ez dut uste, hala. Gio deitura berdina dia, be. Iker Gorost errazu, Saio Alkaiza, hori ikusten duguna, bertsolari gaztea ere, Josu Sanjurjo eta Mikel Lasarte arituko dira. Eta martxoaren 26an izan da agoitzen azken final aintzinekoa kulturetxean, berriz ere bostak terditan hor, Aimar Karrika, gure lankidia launa, nausitu dena, doi-doi, baina nausitu dena eneko Lasko zen aintzinean finala ordenetan, eta beraz Aimar Karrika haiko da, Julen Zelaieta, Joanes Ilarrigi, eneko Fernandez, Patxi Castillo, eta Oier Lakuntza, ara beraz, emez, 8 bertsolari, 3 final aintzinekoetan. Oai arte, nola joan duk txapelketa? Untsa, uste diot, kontentu izaiteko bat denere Nafarroan, gio, ara, antola tzaile taldea berlikek menturaz seikiago edo beki elkarrizketatu, ez dakiat, hakerren likek obeki, baina uste diot. Aimaren bauka berriz? Bai, ez, ikusi diat, entzun diat, bon, ara, ez diat den dena ere ikusi ahal izan, bertxapontuko hemen behitira bideo zonbaitzu, baina, bai, aimarek ere bidea itenik. Hala, aferak tiran, 8 beharkotuko sartu finalean, ez tiran erretxa izain, eta gian, Aimar 8 horietan izain duk. Eta, bombe, nahiz eta goiz izan, jale galeginean diat bustitza, guai, nor ikusten duk 8 horietak elkitzen? 8, zer, 8... Bakar bat, txapelduna, erran ezan. Zagia, favoritua Julio Soto duk, duda igabe, hori hor. Hala, gio badakiat besteek egiteran dutela untxa, eta gio, hala, saio batean, mandena gertatzelan duk, Julio Sotok ere menturaz zibibeti eguna hundia, ordean, agiriko. Hori behaz Nafarroain aletik, baina Araban ere bauk, agian ez duguna hainbestea ipatzen? Ez, menturaz urruntxoño ere bita, baina bon, ez, Arabako bertsolari txapelketak ere, ara, bede azken partian du horrein, azken biurguniak, eta hor finala intzinekoetan dira jadanik, baina hor bi itzulitan egiten baitute, pixkat silaban egin izan zen bezala. Guti osot bitira, ala? Bai, guti osot, eta gio, bon, holako manera egin die, eta behaz... Lehen Edo bigarren itzuliko lehen finala entzinekoa jokatu die, joan den asteburian, eta Manes Agirre doi-doi Iñaki Binaspreren entzinean eta pastuduk horiek ere, bo, azken, ez dakiat, hamar urtetan bentura, Zarabako finalean duk, ordean Manes Agirre naski txapeldun izan den jadanik, ordean, ara, Manes Agirre Iñaki Binaspreren hausitu dira, gero giletik Peru Abarrategi, Iker Agirre, Felipe Zelaieta eta John Ruiz de Pinedo, saikatu dira, eta ondutik ondoko larun batean laudion izanen da itzordua eta txaldeko bostak terditan zine aretoan hor Ander Solozabal, Asier Rubio, Jagoba Paulaza barkatu, Paula Milburu, Ricardo González de Durana eta Xabi Igoa eko dira hortan, bon, ageriko badakigu beste bertsolari batzu ere saikatiak edo izan direla jadenik maila ona erakusten orten bo. Ara, horre ez dut uste sorpresa hondik izan den finalian, uste dut sei diren makarrik arituko finalian, baina, ara, ez da ez sorpresa hondirik, usaian bezaratxu bizan da, ene uste zaraban. Akort. Ze Manes elkiko gero? Manes Agirre, gero txapeldun ez dakit, hor, bon, denetaik gertatzen alda hor, dean, ez dut ez favorito, bon. Argirik. Geroak erraina. Ara, horita bera. Eta hoi behaz aktualitate edo txapelketen aletik, me hoi ebai naski aktualitatean duk, iztegi berezi bat atera dela? Bai, ordean erraiten di lehena dela, nuk segur, hasteko deia olako gisako iztegiak ikusitiat interneten hasteko, baina euskarazko hitz bukaeren iztegi eguneratua egin die, edo deitzen dena... Bertsolarien dako iztegia? Bertsolari edo, ez dakiat, kantu egile edo idazle, ene ustaz denak erabiltzera handi, poesia landu nahi duten entzata ere. Atzeko zaurrera deitzen da, izenak dion bezala, ordean giletik aintzineat, eta beraz euskarazko lehen iztegi alderantzikatua bezala izendatzen die. Badakiat isa taldea izan zela ere horako iztegi berdintxe egiten, baina badakiat badirela errima arauak eta bertsolaritzan isa taldean errima arauak sartzen zitean. Hor batez, UCI-k dik hori antolatzen, ordean hori zentro bat duk eta leksikoa eta lantzen dira, eta beraz ora, adibide bat duk, bila, eta bia errima sartzen duk, edo hitz bukaera, eta gero sekatzen dik, eta gero hor batuk aerofobia, agorafobia, abia, anglofobia, autobia, kumbia, endibia, errabia, eta nik dakita zon bat, oino. Hortean, ara, ustakiat bertsolariek erabilgarri ukain duten hori, benturaz bai, baina, bo, ez dira dendenak izuziak eno ustez ikasten al, baina, bo, ara, egiten da lista tipi bat hasteko, irrimat egi tipi bat hasteko ene ustez egokia izaiten aldena eta erran bezala erabiltzen aldena ene ustez bertsolaritzaz haratago ere. Bertsolaritzan galitzeko, hori egiten da ez, gehienetan bertsolariak egiten die ez, egin errimategia? Bai, errimategia lantzen die, hasteko nik erakasle gisa aholkatzen dutana ere egitea gio, ala, nahi bada landu edo ez. Azkerki bertsolaritza, hori, bakotsak ikusten du, baina untxada beti gio, hala, errima arauak batuk, adibidez, bia, aipatu diau, badakiau bertsolaritzan, bia, dia, gia eta ria errimak direla, ordean, hala, bakotsak imerlikek, bia, gia, ria, eta hor errimategi bat, denen artean errimategi tipi bat antolatu, ordean, ba. Ara, gio, ene ustez, bakotsak itia beria hori duko berena, nahi badira hiz bat zuatxeman hortan, errabiam enturaz, edera duk hemen, ez dena hainitz erabilia, ordean, zendako olako hitz batzu biltzeko edo berriz biltzeko egokia duk, eno ustez, tresna bezala. Ahont, hik adibidez, aholkatzen duk errima, posible dien errima guziekin egitea, la ez jale? Ez, zenta sobera batzuk. Eta agorafobia, enuk uste, adibidez, bertxotan, menturaz bai, baina behin edo bialdiz erabiliko duk, eta ez, ordean ara, ez, ene ustez... Ihan ez dakitzen gana idien ez dara. Ez, baina, berdindik, baina gana ideat, obeduk erabiltzen, usu erabiltzen aldiren hitz batzuin errimategia egitea. Hor, piskat botatzen handirenak, piskat bertxo guztietan, kakotxan artean, baina. Eta gero bai, Zaren gitzaz irakurtziak, olako iztegietan ere sekatziak, edo ara, entzutiak beste batzuen hitzak ere, hor iztegia berastendik bakotxain iztegia berastendik, eta gero gogoan atxikitzen dukan, nun baita idazten dukan, bakotxak ikusten duen, hasteko. Bai, ene ustez, bertxotan aitzeko, hoberena errimategia lantzia, eta gero aitzez, denetan bezala aitzez lantzen da ere. Eta trantzisiori gabe, iztegitik musikara pasagitin? Bai, bon, fara, nik ere maite baitut hartetan soinuz, zonbait zoikin finitzia, kronika hau. Joan egunean entzundeat Euskal Irratietan, eta Maia Muruagaren Gomita zela eta Vicente Martinez, hori gelaren bandak, gelaren banda taldeak, debalde festa diska teratu dik, hor bertso doinuekin, hor dian, bertso doinua gehi improbisak eta ustartzen tie. Eta gero, ara, entzun diat, arantzaikin, solasian maia, eta kaltzontzi hori gabe, musika entzun entzutela, eta gero, ara, ez dakiat, uste diat argi zuten, baina, ara, menturaz, entzulentzat, kaltzontzi hori gabe, izena dela, ene ustez, referentzia, hor, Andoni Eganiak, eta Angel Mari Peña Garikanok, txapelketan nausian, eta kantatu zuten, batetik ankorrozka, bestetik errena, hori famatua bilakatu zena berantago ere negu korriak taldeak hartu behitzin, eta ara, ala, hori da bera, bertso batean kaltzontzi hori gabe, ohean barrena erraite behitzin, ara, referentzia, izen buruak referentzia itendik bertso aldi hori, eta ara, bizka uste diat edera den, ez diat den dena entzuna, baina, ara, ba, musikari onak dituk, eta gio, nik maite ditiat bertso doinuak, ordean. Ara, biak ustartzen direnean uste dira lan polita egiten den, ordean, ara. Doinu horrekin, nahi zintuzte den, astuntan. Ebe, beste dure tarte, ordean. Esker, zanuntza. Thank you.